Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah amma ba'd. Para bapak, para ibu ingkang mugi tansah dipun Allah Subhanahu wa taala. Sadeleng pun monggo kita tansah ndherek muji lan syukur dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami, nikmat ingkang ageng, nikmat ingkang kathah saking Allah Subhanahu wa taala kita rasaken saben dintenipun, lan menika wajib kita syukuri supados kula panjenengan sami mboten kalebet tiang-tiang ingkang dipunwasani tiang ingkang kufur nikmat. Kados pundi kita syukur dumateng nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, kanthi kita tansah sepisan menika nyelak dumateng Allah taala kanthi ngibadah nindakake amal saleh, menika ugi wujud syukur tiang dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ugi kados pundi malih kula panjenengan sami ginakaken nikmat wau ingkang sampun dipun paringaken kangge taat. Dipun paringi sehat, sehatipun kangge taat. Dipun paringi rezeki, rezekinipun kangge taat. Minimalipun mboten ginakake nikmat wau kangge maksiat. Menika minimalipun. Terus dipun paringi rezeki mboten ginakake rezekine kangge maksiat. Dipun paringi yuswa umur, yuswanipun ngantos dumugi panjang, menika mboten dipun ginakake kangge maksiat, lan tansah dipun ginakake kangge taat. Nah, menika ugi wujud syukuripun tiyang dumateng Allah taala. Nah kalebet kita makempal wonten ing dalu punika, wonten ing masjid mriki, lan sedaya warga wonten ing mriki alhamdulillah kula panjenengan sami menika kapilih saged makempal wonten ing masjid mriki, sedaya warga lan sakiwa tengenipun menika nandhakaken kula panjenengan sami pikantuk hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang menika nalikanipun pikantuk hidayahipun Allah taala, insyaallah piyambakipun gesangipun menika saya sae. Awit kalih Gusti Allah menika tansah dipun paringi pitedah dumateng kesaenan-kesaenan. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pamulaiken Allah Subhanahu wa taala, selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan ugi sinten kemawon tiyang ingkang tansah krasa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Bapak Ibu ingkang mugi tansah rumiyin Allah taala, wonten kesempatan punika badhe kita kaji sekedhik saking firmanipun Allah Subhanahu wa taala, lan kita menika dados tiyang mukmin. Mukmin menika maknanipun nggih iman. Iman menika percaya. Napa ingkang dipun imani? Iman diantaranipun menawi firman-firmanipun Allah Subhanahu wa taala menika dadosaken kesaenan kangge kita sedaya, lan ugi dadosaken pitedah kangge kita sedaya nalikanipun kita kaji. Pramila sedaya napa ingkang dipun ngendikake Gusti Allah wonten ing Al-Qur'an niki kangge pitedah kangge kesaenan kita sedaya. Kados dene nggih kula panjenengan sami niku menawi tansah ginakaken wekdal kula panjenengan sami menika kangge ngupati hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala saya nambahi hidayah punika. Nah, Bapak Ibu ingat mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala ayat utawi surat ingkang badhe kita kaji menika surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Pun sami apal dereng. Dereng. Pun dereng Bapak Ibu. Dereng At-Takatsur. Alhakumu takatsur. Nah, niku. Anu sami apal dereng. Sebagian wonten sing dereng nggih. Nah, pramila supados kita menika saged napa saya hafal menawi ingkang hafalanipun dereng lancar utawi supados kula panjenengan sami menika nek biasa mirengke biasa ngucapke menika insyaallah dadosaken hafal. Rutine lare alit nika nggih anak TK bocah mesih TK niku dereng saged maca tulis Quran tapi kanthi ditalkin nggih niku saged nggih bocah TK niku saged hafal kalih juz, tigang juz padahal dereng saged maos Quran. Namun nika awet saking terbiasa lisanipun menika ngucapaken Al-Qur'an. Nah, kita cobi atau sepekatan menika supados napa terbiasa lumantar sami menika biasa nglafataken lajeng ugi ingkang sampun hafal menika saged dados tahsin. Kula waos mengki saged pun dereki nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal lan kula panjenengan insyaallah pikantuk berkahipun. Allah ngendika alhaakumut takatsur. Megah-megahan, akeh-akehan kuwi dadi nglalekake sira kabeh. Napa ingkang dipun masuk megah-megahan, akeh-akehan? Ingkang dipun maksud wonten ing mriki megah-megahan, akeh-akehan babagan bondo donya. Megah-megahan, akeh-akehan babagan kadunya. Niki ngendika dipun ngendikake dening Allah alhaakum nglalekake sira kabeh. Nglalekaken saking napa? Saking min dzikrillahi ta'ala wal qiyami bi ta'atihi. Nglalekake saking zikir, ngemut dumateng Allah Ta'ala, lan ugi nglalekake saking nindakake ta'at dumateng Allah Ta'ala. Allah ngendikake wonten mriki, menawi napa, menawi megah-megahan kadunyan semanten ugi akeh-akehan kadunyan niku ndadosaken menungso niku dadi lali nglalekke saking napa zikir ngemut ngibadah taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa nggih tenang kados mekaten menika. Nah menika leres. Jaman sakniki napa malih tiyang niku nggih mengke lan ugi lan niki sampun ugi wonten akhir zaman kathah tiyang menika nggih do megah-megahan akeh-akehan lomba babagan kadunya. Pramila nggih termasuk tondo kiamat dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika termasuk tondonipun menika wonten tiyang ingkang napa biasane nyekel mboten nganggo sepatu nggih niku senengane ya tatawaluna bil bunyan. Senengane lomba-lomba megah-megahan dul-dulan babakan nawa bangunan niku memang tondo akhir zaman lan niku mboten namung sebatas wonten ing masalah bangunan ananging ugi megah-megahan wonten nopo kemawon. Nah kathah tiyang panggesanganipun wonten alam donya niku lajeng dilalekke kalian nopo kalian kadunyan menika ngantos lali janjane uripe niku kangge nopo lali urip sak tenane teng alam donya niku dhewekne gesang sak tenane wonten alam donya niku kangge nopo dene ngantos lali. Nek mboten lali misalipun tesih kelingan niku nggih dadi lirwa nglirwake nggih kelingan tapi kata sing dilirwake niki kasunyatan. Padahal nek kula panjenengan sami niku dipun tangkleti ajeng teng pundi ngoten mesti kabeh kan anggenipun jawab ajeng mati nggih mboten Pak. Nggih to. Ajeng teng pundi? Ajeng mati. Dan tentiang niku mesti bakalan mati. Dan tentiang niku mesti bakalan mati. Nek pun mati, napa sing diklumpukke, ditumpuk, nggih, lajeng ugi dilebokke teng rekening niku napa ajeng digawa? Enten sing ajeng beto? Napa enten sing ajeng beto? Monggo nggih disumangkake mboten napa-napa. Mungkin melu dipendem ngale jasate. Tapi misalipun melu dipendem niku napa duweni manfaat? Mboten. Wonten sing rada ekstrim niku nggih wong tuane mati wonten niku wonten napa ten video niku nggih terus wonten tiyang sing mati motore melu dilebokke tur diuripke meneh motore niku niki ajeng dingin napa napa ajeng ditumpaki tak nggih mboten lajeng ugi napa nek yen nate mirsa teng daerah Celak Griyogolo wonten Gunung Sempu niku wonten makam Bong Cino pirsa nggih Bong Cino nggih dados makam Cino teng mriku wonten makam sing modele niku mobil bentuke mobil Pak dados makam niku digawe bentuk mobil. Terus makami bentuknya mobil, malah sering tinggi selfie dan beriku. Niki, nopo, wonten beriku, niku bermenawi memang tiang, nggak dari pemanggil, nggak dari keyakinan, nek nopo sing, nopo didueni wonten alam dunia niki bakalan wonten manfaati pun mengki, nek pun mati, tetap niku betul bakalan terus kasunyatan. Wong nek pun mati pun nopo sing wonten hubungane kali dunia ditinggal datang mungkin dipuntilah bunduh dunia sing disenengi anak putu sing ditresnani garwa sing ditresnani niku datang mungkin bakalan dipuntilah sing digawa nopo amal soleh kula panjenengan sami anake pun ngerti cetha kados mekaten kathah tiyang ingkang tasih lali utawi nglali lali utawi nglali nek lali beda sak huruf niku pun beda maknane nek lali niku jan memang dhewekne lali nek nglali niku jan-jane mboten lali anake dhewekne lena kali donya. Nah Allah ngendikake menawi kathah-kathahipun menungso niku dipun lewake dening megah-megahan akeh-akehan bondo donya wonten alam donya punika. Padahal niku kabeh ora bakalan dadekake manfaat mengki wonten dinten akhirat. Kejati bondo donya wau digunakake kangge kesaenan. Kejabi bondo dunia wau dipun ginake kangge ngibadah niku nembe wonten manfaatipun. Tapi menawi mboten niku mboten wonten manfaatipun. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun ngelaken Allah taala. Allah Subhanahu wa taala nyebataken wonten ing mriki kathah-kathahipun tiyang menika lali. Kathah-kathahipun tiyang menika dilirwake dening megah-megahan wonten alam dunya. Kathah-kathahan bondo wonten alam dunya. Berarti niki maknane sing eling namung sithik. Sing eling niku namung sithik. Saking sekian kathahipun menungso nggih, wonten alam dunya niku sing eling kalian dinten kiamat, eling kalian Gusti Allah, eling nek sesuk niku arep mati. Niku namung sekedhik. Pramila napa? Pramila sing mlebu surga niku nggih namung sekedhik. Nek dipun tangleti kula panjenengan sami pengin mlebu surga napa neraka? Lebet pengin lebet surga niku nggih. Danten kula panjenengan sami niku nek dipun tangleti mesti pengin jare pengin mlebu surga. Nah, mlebu surga niku kedah diusahake. Kedah dipun upayaki termasuk usaha niku termasuk upaya nipun niku nalikanipun kula panjenengan sami kados mekaten punika makempal wonten masjid ngibadah sareng-sareng lajeng napa kajian thalabul ilmi sareng-sareng niki mergi ingkang saged ngantaraken kula panjenengan sami wonten swarganipun Allah taala. Nah, pramila saya kathah nggih wekdal ingkang kita ginakaken kangge taat kangge kesaenan berarti sangune menika saya kathah. Nah, ananging memang Allah Subhanahu wa taala lan ugi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngendikake antarané sing eling kali sing boten eling niku akeh sing boten eling. Ramil wonten sunggalipun hadis ingkang dipun sebataken dening Imam Bukhari lan ugi Imam Muslim dipun ngendikake wonten ing mriku annallaha tabaraka wa taala yaqulu yaumal qiyamah menawi mengki Allah taala nggih ngendika wonten ing dinten kiamat ya adamu hi adam Nabi Adam dipun timbali fa yaqul lajeng piyambakipun jawab labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika kawula netepi napa ingkang dados timbalanipun paduka do Gusti lan kesaenan menika tansah wonten wonten ing astanipun paduka. Fayaqulu Allah lajeng ngendika akhrij min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Dotokno saka keturunanmu utusan-utusan delegasi-delegasi neraka. Allah dawuh dumateng Kanjeng Nabi Adam alaihi salam supados ngedalaken menungso saking neraka. Inggih menika anak keturunanipun awit sedaya menungso wonten alam donya menika kan anak turunipun Nabi Adam. Nggih. Wonten sing percaya kula panjenengan sami keturunane ketek. Nggih. Ampun percaya awit Al-Qur'an ketika ini menungso niku keturunane Nabi Adam. Terus menungso niku keturunane Nabi Adam. Sanes saking ketek. Buktine tekan saat niki mboten wonten ketek sing dadi wong. Dan tekan saat niki jenis ketek niki tetap dadi ketek kan gitu. Terus jenis piyambak. Menungso menika keturunane pun Nabi Adam. Nah, Allah ngendika nggih dumateng Nabi Adam tokno saka keturunanmu. Ya iku delegasi-delegasi utusan-utusane neraka. Lajeng Kanjeng Nabi Adam tangkut wa ma ba'tsun nar. Napa menika utusane neraka, Duh Gusti? Utusan neraka niku napa maknanipun? Allah ngendika min kulli alfin ana ing saben-saben 1000 wong kuwi ana tisun wa mi'atun wa tisun etis umiatin watis atun watis ina ono ing saben-saben 1000 wong kuwi ono 999 saben-saben jumlah 1000 tiang niku wonten 999 sing lebu neraka. Kula panjenengan sami kira-kira mlebu sing ndi? Nek nyuwune niku kan mlebu sing surga sing siji wae. Anange ampun kuatil sing 999 niku nggih tetep mengke insyaallah ditokke saking neraka, tapi dicelup dhisik. Nah, niku kan rekoso. Dibakar rumiyin, ditiyong rumiyin, nembe ditokke. Nah menika kan nek saged niku ampun melu sing 999. Mboten sak dadak nganggo diceluk. Tapi melu sing siji wae. Nah niki nandhakaken apa? Niki nandhakaken jumlah antaranipun nggih tiyang ingkang eling, teman-teman eling kalian akhirat. Kali tiyang ingkang mboten eling niku kathah sing mboten eling. Pramila mboten kuatir, nggih mboten perlu kuatir kula panjenengan sami nek nggih kula panjenengan sami nindakake kesaenan kok sing koncone niku namung sithik. Mboten perlu kuatir. Awit napa sing sithik niku wau insyaallah niki sing mengke kalebet sing selamat. Nah. Insyaallah sing sithik menika insyaallah mengke sing kalebet sing selamat mugi-mugi. Nggih kula panjenengan sami. Awit dipun ngendikake kados mekaten. Jumlah 1000 niku sing 999 mlebet rumin wonten neraka. Ananging kali Gusti Allah teng hadis menika Nabi Adam dipun dawuh supados tokno kae keturunanmu kae tokno. Tokno saka neraka. Nggih. Ananging pun dicelup dhisik. Nggih. Lah ampun ngrasake lara menika. Nggih. Padahal sing jenenge siksa neraka, nggih, sing jenenge siksa wonten ing neraka menika, nggih tiyang, nggih nalikanipun dipun siksa dipun ngendikake dening Allah Ta'ala kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha saben-saben kulite wirusak saben-saben kulite kuwi remuk ingsun ganti kanthi kulit sing anyar disiksa rusak awake digantos no takei kulit anyar disiksa mulih ngrasake lara rusak dikeki sing anyar meneh yo ngrasakno meneh disiksa mulih niki siksa wonten neraka nggih naudzubillah ampun ngantos kula panjenengan sami menika mlebet wonten ing neraka nggih pramila mugi-mugi kula panjenengan sami nggih ampun ngantos mlebu sing dados delegasi-delegasine neraka hamba Allah mengke tetap dipun selamat ki ananging kan kula panjenengan sampe sampun ngelaosaken siksa rumi. Nah pramila menika nandhakake menawi kathah-kathahipun tiyang menika sami lirwa kalih akhirat. Lirwa nggih lan piyambakipun menika kesupen nggih lali kalian akhirat. Bapak Ibu ingat mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa ta'ala lan atagathur menika akeh-akehan megah-megahan niku maknanipun nggih bondo dunya nggih ilmu nggih anak-anak nggih napa kemawon pokoke sing niki gegandengan kalian kadunyan bangga-bangganan nggih akeh-akehan megah-megahan babagan kadonyan kalebet wonten ing ayat lan ugi makna saking ayat punika fal insanu qad yatakatsaru bimalihi fayatlubu ayakuna aktsara minal akhari malan wa awsa'a tijaratan wa qad yatakatsaru insanu biqabilatihi menungso menika remen nggih dhewekne menika nggih remen cok kadang-kadang dhewekne niku bangga-bangganan nggih akeh-akehan bondo rumangsa luwih napa rumangsa luwih sukses tinimbang liyane rumangsa bangga nek iso ngluwi liyane padahal niku danten menika namung dunya ingkang fana. Dunya ingkang fana niku rusak. Pramila dunya niku dipunwastani fana. Fana menika bakalan rusak. Bakalan rusak. Sing boten rusak napa? Amal kesaenan, taat, ngibadah, nyerah dumateng Gusti Allah, nindakake amal saleh, nderek pengaosan lan sedaya ketaatan, ketaatan sanesipun. Niki ingkang boten rusak. Ananging kadunyan niku bakalan rusak. Omah sing apik, klambi sing apik, kendaraan sing apik niku danten bakalan rusak. Mboten wonten faedahipun mangke wonten dinten kiamat. Awit nggih menungsa menika sejatosipun wonten alam donya nggih namung nindakake ujianipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila wonten sa'il nggih jamaah rumbin niku ngantos nggih tiyang menika nggih awit memang sing jenenge akeh-akehan donya niku pun kit jaman rumiyin sifate menungso niku kados mengaten nek babagan donya niku seneng dheweke akeh-akehan bangga-banggaan megah-megahan pramila ngantos wonten sunggalipun sa'il walastu bil aktsari minhum hasan wa innamal izzatu lil kafir wa lastu bil aktsari minhum hasan. Wah aku kuwi jumlah krikilku ora luwih akeh tinimbange dhewekne. Wa innamal izzatu lil kafir, padahal kemuliaan kuwi mung kanggone wong sing duweni krikil sing paling akeh. Napa kok dipun bahasaken kados mekaten? Nggih, awit napa? Awit nek tiyang jaman rumiyin, tiyang jahiliyah niku nek akeh-akehan leh ngitung nganggo krikil. Leh ngitung nganggo krikil. Pramila nek akeh-akehan bondo, akeh-akehan napa kadunyan niku leh ngitung nganggo krikil. Pramila ngantos dene ngomong walastu bil aktsari minhum hasan. Wah, aku jumlah krikilku ora luwih akeh tinimbang wong kuwi. Padahal napa wa innamal izzatu lil kafir. Kemuliaan, kemuliaan nggih niku ya mung kanggone wong sing duweni krikil sing luwih akeh. Dados sifat menungso nggih anggenipun seneng akeh-akehan kadunyan niku wit jaman rumiyin. Wit jaman rumiyin tekan sak menika. Tekan ngantos mangke dinten kiamat. Menungso do seneng akeh-akehan bondo donya. Monggo ingkang sampun pikantuk kalih pun sami nggih Bapak Ibu. Bismillah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Megah-megahan, akeh-akehan, bondo donya kadonyan wis nglelak nglalek sira kabeh nganti sira kabeh kuwi tumekan kuburan. Allah ngantos ngendikake kados mekaten. Menawi napa sifatipun menungso ingkang remen bondo donya akeh-akehan bondo donya akeh-akehan kadonyan niku mboten bakalan mandeg nganti dhewekne niku mati. Hatta zurtumul maqabir, nganti sira kuwi ngunjungi kuburan, maknanipun nganti sira kuwi mati. Nek mati nembe mandeg. Nek mati niku nembe mandeg. Awit napa nek pun mati kan memang menungso menika pun mboten saged nggih akeh-akehan. Tul dheweke nek pun mati niku pun ngerti sak nyatane. Menawi napa anggenipun gesang wonten alam donya menika can memang dipun dawuhi namung kangge napa ngibadah. Ngerti nek pun mati. Awit dene mboten gelem percaya nalikanipun tesih urip. Tobate nek wis mati, nah niku tobat sing mboten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun ngayakan Allah Subhanahu wa taala. Lan kita ketah mangertosi ugi menawi teng kuburan niku nggih mboten akhir saking sedayanipun. Dados sebagian tiyang sing mboten duweni iman, sing cupet pikire niku nganggep nek mati niku wis rampung. Mulane wonten sing ngantos bunuh diri. Rumangsane napa nek wis mati niku wis rampung, wis tak mati wae bendang rampung urusanku. Justru niku malah tambah ruwet. Mengketeng alam kubur dhewekne dipun siksa, wonten alam akhirat, wonten neraka nggih tesih disiksa. Siksane kados pundi? Nggih kados dhewekne nalikane bunuh diri. Nek leh bunuh diri niku ngangge pisau nggih siksane dhewekne bunuh diri terus kados mekaten ngangge pisau. Nek leh bunuh diri niku nyemplung teng jurang, siksanipun ugi kados mekaten. Nggih kados dipun ngendikake wonten ing hadis ingkang sahih. Nah, sifatipun menungso wau anggenipun akeh-akehan bangga-bangganan nggih babagan kadoyan niku mboten bakalan mandek ngantos dhewekne mati. Ananging niku dipun kecualikan nggih kangge tiyang mukmin. Nek tiyang mukmin insyaallah mboten kados mekaten. Nek tiyang mriki dosa napa wae? Dusun ini nama merima Dono Tilto. Nah, insya Allah tiang Dono Tilto mboten termasuk hingga ngatus mekaten. Betul-betul kalebet tiang-tiang hingga nggih napa remen nggih megah-megahan, remen akeh-akehan nggih semantan ugi mboten kalebet tiang-tiang ingkang lirwah saking napa ngimut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang mugi tansah ngagem Allah Subhanahu wa taala teng alam barzah wonten alam kubur menungso niku urusane dening lampung mengki tesih wonten kelanjutanipun. Sasampunipun wonten alam kubur niku nunggu dinten kiamat lajeng dipun bangkitaken Allah Subhanahu wa taala. Nembe dipun adili sedantenipun. Sasampunipun dinten berbangkit inggih menika dinten kiamat. Pramila nalikanipun wonten tiyang niku napa kadang-kadang kita mireng wonten ungkapanipun tiyang nggih innahu intaqala ila maswahu alakhir sampun wangsul wonten ing peristirahatan ingkang terakhir. Nah niki kalimat sing klentu janjane. Awit tengalan kubur niku dereng istirahat tiyang nggih. Pripun, Bu? Dereng terakhir. Dereng terakhir tengalan kubur menika nggih. Menika nembe gerbang nggih mengke mlebet wonten alam-alam sanesipun kalebet wonten ing alam akhirat. Wonten ing dinten kiamat dipun bangkitaken malih lajeng napa dipun adili dening Allah Subhanahu wa taala. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Aja kaya mengkono kuwi mau sak temene sira sok bakalan ngelteni. Allah ngendika aja kaya mengkono kuwi mau. Aja kaya mengkono kuwi mau. Ampun dados tiyang ingkang napa ingkang senengane menika bangga-bangganan, akeh-akehan, nggih, megah-megahan babagan kadonyan. Aja kaya mengkono kuwi mau. Sak temene sira mengko bakalan ngelteni. Summa kalla saufa ta'lamun. Banjur nggih aja kaya mengkono kuwi mau sok sira bakalan ngerteni. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun Allah Subhanahu wa taala, napa ingkang dipun ngerteni, napa ingkang dipun mangertosi menawi megah-megahan wau mboten wonten manfaatipun. Menawi akhirat niku wonten, menawi surga niku wonten, menawi neraka niku wonten, menawi pengadilanipun Allah taala menika ugi wonten. Niku ingkang bakalan dipun mangertosi menungso lan ngertine menungso niku kadang-kadang telat. Dewi ini teng dunya ini mboten percaya. Nek teng alam barzah nggih mesti bakalan ngerti nek napa ingkang dipun ngendikake wau leres. Anange sing jenenge iman niku wonten alam donya Bapak Ibu. Iman niki wonten alam donya. Nggih. Dados nalikanipun tiyang niku imani telat. Telati kapan? Tobati menungso niku dipun tampi nggih, utawi imani menungso niku dipun tampi, dipun anggem boten telat niku kapan? Nalikanipun dereng situ. Sepisan nalikanipun dereng dinten kiamat. Angka kalihipun. Utawi nalikanipun srengenge niku tesih nggih, tesih napa jedul saking sisih wetan. Nek jedule mriki pun tek saking sisih kulon ambek dereng kiamat, tobat pun boten dipun tampi. Padahal dereng kiamat. Nggih. Oh, napa ya iso srengenge kok bakalan metu saka sisih kulon. Nah niki ngendikane nggih, Allah Subhanahu wa taala ing ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengke srengenge niku bakalan jedul saking ala sisih kulon. Jedule saking kulon. Padahal nek biasanipun kan ing slupe teng kulon. Mengke jedule saking sisih kulon, nek pun jedul saking sisih kulon, kabeh menungso bakalan tobat. Kabeh menungso bakalan tobat niku. Ananging tobaté pun telat. Pun boten dipun tampi. Kados dene nek tiyang niku pun mati utawi nembe sakaratul maut nyawane pun tekan kerongkongan nembe tobat. Tobaté mboten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila nalikanipun tesih sugeng kula panjenengan ya tesih gesang wonten alam donya, tesih sehat ampun dadak nunggu mengko-mengko anggenipun ngibadah. Ampun dadak nunggu mengko-mengko anggenipun tobat. Rata-rata setan niku anggenipun bisiki menungso niku ngangge kalimat engko wae. Mengko wae wong siyah ini. Niku sing paling ringan. Tipis menika talbisipun nggih. Engko wae wong siyah ini. Solatnya kan waktu ini sih suwe mengkuai. Lajeng ugi nggih nalikanipun ajeng maos Quran misalipun mengkuai wong isih yamini. Waktu ini sih dawa nonton TV dhisik. Setan menika anggenipun nggodha menungsa rata-rata ngangge kalimat menika mengku dhisik nggih mengkuai. Sok wae, kata semekaten. Sok wae nek wis tuwa. Tobat iki sok wae nek wis tuwa. Ya ini iki apa nek saiki iki iki mumpung isih enom, ayo digunakake nggih seneng-seneng. Tobaté mengko wae nek wis tuwa. Padahal wong mesti tiyang menika umure tekan tuwa. Nah, setan anggenipun bisiki kados mekaten. Tansah dipun bisiki, supados menungsa menika lajeng lali. Minimal nek mboten lali niku dhewekne nglirwake. Saged bentenaken nggih bedane nglirwake kalau nglalekke. Nek lali niku pun blas mboten kelingan, nek nglirwake niku dhewekne janjane isih kelingan tapi dilalekke. Utawi napa dhewekne menika dipun lirwake wae. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mangkat Allah Subhanahu wa taala, pramila nalikanipun kula panjenengan sami sakniki tesih gadahi kesempatan monggo kita ginakaken sadurunge sehat, sadurunge lara. Sadurunge lara monggo dipun ginakake kesempatan menika. Sadurunge sibuk nggih, nek pun sibuk nggih angel tiyang menika monggo dipun ginakaken. Sadurunge tuwa nek pun tuwa tiyang niku ajeng ibadah nggih rekoso nggih munggah saking ngandhap wau tekan mriki niku nggih pun kempis-kempis nggih napa malih lampah biasa. Lajeng ugi nggih tapi mboten napa-napa niku kempis-kempise untuk pahala nggih. Anggenipun kempis-kempis nggih tindak saking ngandhap wau dugi mriki insyaallah pikantuk ganjaran. Ganjaranipun kathah. Terus napa? Ampun kapok. Ampun kapok. Insyaallah sak mangke kula panjenengan sami bakalan ngunduh ganjaran punika wonten ing dinten kiamat. Bapak Ibu ingat, mugi tasabur melayakan Allah Subhanahu wa taala. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Yakni napa? Haqqan. Teman-teman, law ta'lamuna ilmal yaqin, menawa sira ngerteni kanthi ilmu yakin. Ilmu kan yakin. Annakum fi dhalalin walakinnakum la ta'lamuna ilmal yaqin li'annakum ghafiluna lahuna fi hadhihi dunya. Teman-teman nalikane menawa sira kuwi ngerteni ganti ilmu kang yakin. Ilmu kang yakin. Teman sira bakalan ngerti nek sira kuwi ana ing alam dunya, ana ing kesesatan. Ananging nggih sira ora ngerteni. Maknanipun napa? Kula panjenengan sami nek janjane dipun bikak atinipun dening Allah taala, kula panjenengan sami bakalan ngrumaosi. Nek kula panjenengan sami menika teng dunya kathah nggih maksiatipun, kathah durhakanipun dumateng Allah taala. Nek atine resik, nek dipun bikak dening Allah Subhanahu wa taala. Ananging walakinnakum la ta'lamuna ilmal yaqin. Mergo kula panjenengan sami menika mboten nggadahi ilmu kang yakin. Nggih pramila napa? Lalai. Lirwa wonten ing alam dunya punika. Lau alimtum an ilmal yaqin la araftum annakum fi dhalalin wa fi khata'in adzim. Nek sira kabeh kuwi padha ngerteni kanthi ilmu yakin, sira bakal ngerteni menawa sira kabeh kuwi ana ing kesesatan lan ana ing kesalahan kang gedhe banget. Nek ngerti, nek dibuka atine. Ananging tiyang menika kathah sing boten ngerti. Pramila napa? Wong salah niku kadang-kadang ora ngerti nek salah. Mergo napa? Ora ngerti wae. Mboten nggadahi ilmu wae. Mboten nggadahi ilmu. Pramila napa nek tiyang niku nggadahi ilmu, mangertosi ilmu agama, insyaallah saged mangertosi nek dhewekne niku salah. Nek dhewekne niku pun akeh maksiate. Pramila tiyang nek nalikanipun sampun dipun bikak atinipun dening Allah taala, tobat sak tenan-tenane tobat, akeh sing terus nangis. Nggih. Nangis mergo napa? Dheweke ngerti, oh ternyata aku dhisik iki jan durhaka banget karo Gusti Allah. Akeh maksiat sing tak tindakake. Nah, niku saged kita mangertosi nganti napa? Ngilmu. Saket kita mangertosi kanthi ilmu. Pramila ilmu punika menika mergi sarana kangge hidayah. Hidayah niku namun dumugi lewat perantaraanipun ilmu. Tiyang nek mboten nate purun nate ngupadi ilmu, pados ilmu agama, mboten nate purun ngaji Quran, mboten nate purun ngaji sunnah, mboten nate purun nyinau agama nipun, mboten bakalan ngerti salah-salahe sing endi. Rumangsane bener terus. Rumangsane wis taat padahal dereng. Padahal menika dereng. Pramila Allah ngendika, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin." Law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Teman-teman, nggih, latarawunna al-jahim. Teman-teman sira kuwi bakalan nyekseni al-jahim. Al-jahim menika napa? Neraka. Neraka al-jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Banjur teman-teman sira bakalan nyekseni kanthi ainul yakin. Kanthi temenan. Bapak Ibu ingat, mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sak mangke kula panjenengan sami nggih. La tarawunnal jahim, Kelompok jasami menikah teman-teman bakalan nyekseni nopo menikah al-jahim. Al-jahim menikah neraka ingkang dipun masuk wonten ing mriki. Neraka ingkang dipun masuk wonten ing mriki nopo ingkang bakalan kita mangertosi, nopo ingkang bakalan kita deleng mengke wonten ing dinten kiamat. Iki menika kados dene dipun ngendikake nggih dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nek teng dinten kiamat mengke neraka bakalan ditarik. Ditarik nggih. Yukta biha, neraka niku bakalan ditarik nggih, tujaru bisabaina alfin zumamin, bakalan ditarik ngangge napa 70.000 zuman menika tali kekang. Tali kekang niku kaya nek ya nate pirsa sapi. Sapi niku ditaleni. Ditaleni niki napa jenenge? Nek sapi niku nyun pamunten congol. Nggih. Nggih to? Nek menungsa niku benten tutuk. Nek sapi ditaleni niki nggih congore nggih niku jenenge tali kekang tinggi supaya ne sapi niku mboten polah, supaya sapi niku mboten polah. Nah neraka niku nggih ditarik ngangge tali kados mekaten. Jumlah tali sing tinggi narik niku wonten 70.000. Saben-saben napa saben-saben napa saben-saben sak tali niku ditarik dening 70.000 malaikat. Terus ditarik nggih neraka niku ditarik nggih ngangge tali jumlahe 70.000, saben sak taline ditarik 70.000 malaikat. Padahal malaikat niku ageng sanget. Agung sangat malaikat menika. Siji mawon niku Kanjeng Nabi nate mirsani malaikat Jibril wonten bentuk aslinipun menika sayatipun nalikanipun dipun bentangaken menika ngantos dumugi ufuk. Ufuk niku napa nggih basa Jawa ne? Napa Mas? Ujung nggih. Dados wonten ngantos dumugi nek kula panjenengan sami mirsani srengenge niku nek ajeng jedul niku kan wonten garis kados dene datar nika ujung paling mriku nggih niku sayape sewiwine malaikat Jibril niku ketemu antarane ufuk kali ufuk ngantos dumugi ufuk sewiwinipun. Lah awake sepinten? Terus malaikat ageng sangat. Nek malaikat siji niku gedene sumonten, padahal sak tali ditarik 70.000 malaikat. Tali ini pun jumlahnya nggih 70.000. Berarti neraka gedene sepinten? Ageng sangat. Terus neraka niku ageng sangat. Isine napa? Nggih, teng mriku menungsa diazab. Dipun azab, azabipun macam-macam. Nggih. Intinipun ada ingkang dereng nate kita bayangaken wonten alam dunya. Wong geni, kenek mawa sithik kemawon panase kados mekaten. Pinten-pinten dinten menika terus sing kerasa terus panase. Niku nembe kenek mawa sithik. Mungkin nek teng akhirat niku isine tiyang niku dicemplungke wonten geni. Nah, kados pundi adab mangke wonten ing akhirat mboten saged kita bayangaken. Pramila niki dereng telat kula panjenengan sami kangge napa nyiapke supados mboten dadi delegasi nipun neraka wau. Utusan-utusane neraka wau sing jumlahe 1000 klebu sing 999 diceluk rumiyin. Nek saged niku ampun ngantos nggih ketut sing 999. Tapi mang ketut sing siji. Siji niku nggih niku nggih tentu kemawon kula panjenengan sami anggenipun ngupayake nggih kedah temenan. Nggih kedah tenanan. Pramila ampun ngantos buyah nek babagan ngibadah. Ambok kancane mboten napa, mboten dukung, ambok kancane niku mboten sami nindakake, ambok kancane niku mboten do melu-melu nek masalah ngibadah monggo. Ampun ngantos kula panjenengan sami ketinggalan kali kancane. Ampun masalah kadunya nek ketinggalan bingung, tapi kedahipun masalah ngibadah menika nek kula panjenengan sami ketinggalan menika kedahipun langkung bingung supados mboten klebu sing 999 wau. Nek saged menika klebet sing siji wau, tentu kemawon angel siji ngalahke 999. Berarti nggih ibaratipun nggih kula panjenengan sami nggih niku nek kancane niku do mboten gelem maca Quran misalipun nggih kula panjenengan sami kedah ngijeni nggih ngijeni gelem maca Quran kancane do ora gelem sedekah monggo kita ngijeni sing gelem sedekah kancane do ora gelem salat monggo do ngijeni sing gelem salat. Boten masalah kancane dora gelem nggih. Supados napa kula panjenengan sami ampun mlebet wonten sing 999 wau. Nggih, kita mlebet wonten ing sing siji golongan sing sithik wau lan sing sithik menika sing saya angel ditemokke. Nggih. Awit jumlahe jan memang sithik. Ananging barang niku nek saya angel, insyaallah regane saya larang. Kali Gusti Allah nggih bakalan dipun regani larang. Insyaallah bakalan dipun nggih paringi kesaenan-kesaenan. Ampun kuatir babagan donya awit rezekine tiyang ingkang takwa menika insyaallah dipun jamin dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih bumnai mekaten nggih sampun mejam sanga menika sekedhik ingkang saged kita aturaken menika mugi-mugi dados pepenget kangge kita sedaya lan kita tansah caos wasiat dumateng pribadi lan dumateng kita sedaya ampun ngantos kula panjenengan sami menika bosen nindakake kesaenan awit napa kula panjenengan sami nggih menika nalikanipun sampun bosen nindakake kesaenan amengge ingkang lebet menika godani setan nggih dipun godha nggih dipun ajak nggih teng kadonyan nggih nek pun ketemu donya mungkin bakalan lali akhiratipun. Padahal inti gesangipun menungso menika ngibadah. Inti gesangipun menika ngibadah. Nek urip sing sak tenane urip niku sanes teng donya, Bapak Ibu. Urip sing sak tenane urip niku sanes teng donya, ananging mengke wonten ing akhirat. Niku urip sing sak tenane urip sak lawas-lawase imma bil jannah wa imma finnah. Entah lo panjang sami mengkitan surga nopo teng neraka kantun milih lan pilihanipun nalikanipun wonten alam dunya punika mekaten mugi wonten manfaatipun lan wonten kelentunipun atur kita nyempapunten wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian saking Ustaz Susilo, Bapak Ibu wonten pertanyaan monggo disampaikan. Monggo pada tanglet pertanyaan. Wonten-wonten nggih. Kita cukupkan sekalian, marilah kita tutup pengawasan pada dalu menika niki. Muga niki Gusti Allah paringi kita hidayah saking pengajian mriki sehingga kita bisa lakokaken apa sing menjadi perintah dan larangipun. Amin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kula nyuwun pangapunten apabila ada salah-salahipun kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.